ابن اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل، ندی ائمہ اربعہ او دا جمہور فقہاو مسلک دادے، رائے دادا، تحقیق دادے کہ سجدہ تلاوت کدمازن بہرم کئے نو آگے دا پارا او دس شرط دے، اور چہ مازو کے دن نہ کہے نو آگے کہ خود باس آجت نشتے خود بغیر او دس نہ ہمز نہ کی گی، خود سجدہ غیر صلاتیہ دا پارا او دس شرط دے، اک اب نئی نو تیمم بہی نو سجدہ تلاوت بکئے، لیکن او دلی آئمہ اربع سے دلائل دی کہ داغی دا تفصیل موقع دا ندا، لیکن پا صحابوں کے عبداللہ ابن عمر پا تابعینوں کے امام عامر شابی او ابو عبد الرحمن سلمی او دارنگے پرستنو امامانو کے امام بخاری، ابن حزم ظاہری، امام داود ظاہری، کو تعداد کم دے دیر نہ دے، تعداد کم دے دیر نہ دے، اقلیت کی دی اکثریت کی نہ دی، کو صحابہ کے ابن عمروں نے شخصیت دے، تابعینوں کے امام شابیوں نے شخصیت دے، جد 500 صحابہ سر ملاقات شوے ہو دے شابی، ابو عبد الرحمن سلمی دا حضرت علی شاگرد، اور پرستنوں کے دا ابن حزم و داود ظاہری اور امام بخاری، اور باز نور بومی ندی نقطۂ نظر دادا، ندی تحقیق دادے، اپ اخلاص سرد دی رائے دادا کہ سجدہ صلاتیہ دا پارا خواب دا شرط دے بالاجماع، ذکر چاہ خود مازا حصہ دا امود خوبی او دا سا نکی، خوب خارج دا مازا نا چہ سجدہ تلاوت واجب شی مازا نبہر نو آغی دا پارا او دس او طہارت مستحب دے، مسنون دے، بہتر دے، افضل دے، حتی الامکان بغیر او دسنا سجدہ تلاوت ندا پکار ددی حضرات و رائے دادا، مگر شرط دا صحت دا سجدہ تلاوت دا پارا ندے، فرض او واجب ندے، نکہ بغیر دا او دسنے ہم سجدہ تلاوت اکرلا نو غرا ندے، لیکن گناہ ہم ندا ددی حضرات و رائے دا چی دشا ما نمونہ واغستو، او ددی ہم دلائل دی، او لوی دلیل ددی دا دے چی اللہ پاک وی اذا قمتم الی الصلاۃ چی مازد دا پاسے نو او دس بکوئے او دا سجدہ خدا خو مز ندے، دے لوی عبادت دے خدا مز ندے صلات نہ دے، اکما سجدہ چپ مازک کی دن نہ کی گی اگر یقیناً جز نماز دے، کچھ ماض نہ بہر کم سجدہ کی گی اگر نہ مز دے اور نہ نماز جز دے، اور اللہ فرمائی چ مز کوین الب سجدہ او دس کو ادا مز نہ دے، دارنگی رسول اللہ فرمائی لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ، دا اغا چا مز اللہ نقب لئی بی اودس وی او اودس نئی کری، نو اغی کم دا مازو دا پارا اودس شرط دا زولے دے، او جنازہ چونکہ مز دے ذکر چے جنازی تا رسول اللہ مز ویلی دی، او جنازی تا اللہ پاکم مز ویلی دی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، جنازی تے مز ویلی دی، اور احادیثو کہ ہم من صلی علی جنازۃ الفاظ بار بار راغلی دی، نو آگے تا قرآن و حدیث دواروں کے صلات ویلی دی جنازے تا، نو چے صلات اوے نسولات دا پارا خواه دا شرط دے او ثابت دے دا قرآن و حدیث نا او دا غی خلاف کو جائز ندے نو جنازے دا پارا او دا شرط دے دا حضرات وی بخاری وی شرط دے جنازے دا پارا اگر کی جنازہ دعا دا خدا پا شکل دا مازہ کی گی پہعت دا مازہ کی گی صفونہ والا جوڑی گی اللہ و تسولات ویلی دی اگر کی دعا دا خود دعا تے سولات ویلی دی اور طریقہ دا ماں ذکر زولے دا مگر سجدہ تلاوت دا جنازے پشانتے ام نہ دے اور دا نور مزون پشانتے ام نہ دے البتہ یو عظیم عبادت دے لیکن ہر عبادت دا پارا او دا شرط نہ دے صرف دا مزد پارا او دا شرط دا دلی حضرات دلیل دے جکم کسان دے دا پارا او دا شرط دوئی دا اہل سنت کی شامل دی دا پا اہل دلالت کی شامل نہ دی خود جمہور و رائے دادا چی شرط دے نو لہذا عمل دا جمہور و پرائے پکار دا اگی سر ہم دلائل دی لیکن کسوک دلی رائے قائل شی چی بے اودس جنازہ کی گی نو اگا گمراہ کی گی نا مولانا مودودی دا خبر کری وا چی سجد تلاوت دا پارا اودس دیر زر مستحب دے خو شرط ندے نمولاسے بنے پیریان راغلل نمولا صاحب طرح معلومات کم دی او یا ضدی دے یا معلومات سے خود ضد کئی او یا آج سر معلومات نہیں کم دا مسئلہ اختلافی دا من عہد صحابت الى یومنا ہذا نتدا ویلی شی چی دا رائے دا مولانا مودودی خطا دا دا وینا حق تا تا حاصل دے ذکر چه مسئلہ اختلافیہ دا نو پایا کی دا جمہور و رائتا تراجح وائے او دا بعض و رائتا مرجوح وائے نو داستا صحیح خبر خوچی تا دیتا گمراہ وائے نو گمراہ خواہی تا وائی چه اجماع نا خلاف کئی او اجماع پا دے کم زیدے تا دمرا روم دے دا عالمان و مجلس کے خبر کوا چی دیکھو دی واضح حشی دی گمراہ ستا ہوئی خطا بل شے دے او دلالت بل شے دے پھرے کہ فرق ایز نہ کہے خطائی بل شے دے او گمراہی بل شے دے نظما پنیزم راجح دادا چی سجدے تلاوت پا اودس کے پکار دے لیکن سلور وارا امامان وئی چی دیر پارا اودس شرط بعض علماء وئی بعض صحابہ و تابعین وئی کہ شرط نہ دے ردی بعض تمن گمراہان نہ وئیو دام زمنگا امامان دی واجب الاحترام دی واجب دا محبت دی خدا آغی درائے سرم اتفاق نشتا سورة الانفال نزلت بعد البقرة نازل شوه ده پس ده سورة بقرنا سامنت و سمانون باعتبار النزول سامنت و سمانون باعتبار النزول 88 نمبر ده اتا اتا ام ده نزول پا اعتبار سرا اور ترتیب تلاوت پر لحاظ سرا خدا اتم نمبر سورت دے دا قرآن شریف دے سورت انہوں دیتا سورت الانفال نم ذکر کے خودیشو چپورن بنی آیت کے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول راغلے دے او انفال وی غنیمتون ہوتا او پدے کے دا غنیمتون ہو بیان دا نو پدے وجہ دیتا سورت انفال وی یعنی اغا سورت چکم کے دا غنیمتون ہو مسائل بیان شوی دا تسمیت الکلی بی اسم الجزء دا مطلب ہے نا دے کہ پدے کے طول مسائل دا غنیمتون ہوگی نا نور مسائل پکے ہمشتے ربط دی د سورت اعراف سره دا دی کہ سورت اعراف کے توحید بیان شوے ہو بدلائل و نقلیہ و سرا قصے دا پیغمبران ہوئے او دلائل و عقلیہ و سرا ہوں اس دے سورت انفال کے وائی کہ موحدین کہ توحید عقیدہ قبولہ کی نپدی کی پخپل منز کی اتفاق پکار دے مواخات پکار دے او دی خپل تعلقات خوشگوار ساتل پکار دے او دی پزر کے محبت او حرص دا دنیا او محبت او حرص دا غنیمتنو ندے پکار دا با دی مشن تا نقصان رسائی نو دا موحدین و دا باہمی تعلقات و پبارہ کے احکام بیانئی بصورت انفال دیم دادا کہ التخ و توحید بیان شوے ہو پا دلائل و سر او دلتا ذکر دا جہاد دے کہ توحید دا پارا با یواز دا پیغمبران و قیسے او یواز دلائل و نبیانئے توحید دا پارا با تورا ہم پلاس کے آخلے سنگا چھتا بدر پا میدان کی شوئے جہاد باہم کہے دا توحید دا پا نپدی لحاظ تر آگئے کہ ہم جا جہادو خود جہاد باللسانو جہاد بالعلمو جہاد بالحجت والدلیلو او دے کہ جہاد بالید ذکر دے ذکر چھ پرنبنی آیتنو کی اشارہ دا غزوہ بدر تھا او غزوہ بدر کے دا ٹول جنگ دا توحید دا غلبے دا پر شوے ہو دا دلیل آگا جہاد وہ ہم کہے خود ٹوپک او دا توری جہاد وہ ہم کہے قتال وہ ہم کہے بخاری شریف کتاب التفسیر کے ابن عباس اور نقل شوید کہ سور ان سورۃ الانفال نزلت فی بدر ان سورۃ الانفال نزلت فی بدر سورۃ انفال نازل شوید دا غزوہ بدر مبارک دیکھ زیاد بیان دا غزوہ بدر او دا رنبنی آیتنو چھ غنیمت کی جگڑا پیدا شوے وا دا دے دا شان نزول دا رنبنی آیت دا شان نزول پا بارا کے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول دا دے آیت دا شان نزول پا بارا کے و مسند دا احمد ابن حنبل کے اپا سیرت ابن حشام کے اپا تفسیر ابن جریر کے دا عبادہ بن صامت روایت نقل شد کہ قال عبادہ بن صامت فینا معشر اصحاب بدر نزلت حین اختلفنا فی النفل وساءت فيه اخلاقنا فنزعه الله من ايدينا فجعله الى رسول الله فقسمه رسول الله عن بوائن يقول عن سوائن قلت بوائن سوائن بمعنى وكان فی ذلک تقوی اللہ وطاعت رسوله وصلاح ذات البین دا روایت تو عبادہ بن سامت دا چی شان نزول ازدہ کی نپا معنو با پوئے گی. عبادہ بن سامت وی چی دا آیت یسألونک عن الانفال زمون دا بدر دا غازیان بارک نازل شوئے دیں سوخ کی چی پدی مال غنیمت کی زمون پا منز کے اختلاف را رہے از زمونگا عادتونا پدی کے خراب شو دا غنیمت پا بارا کے نو اللہ پاک دا غنیمت زمونگ دا لاسونو نواغستو دا استاسو ندے او دا رسول اللہ تے دی غنیمتونو اختیار ورکو او رسول اللہ بیا برابر برابر تقسیم کو دا ہر حق دار چسمر حق رسیدو نوی پدی غنیمت اختیار پیغمبر لور کول او زمون دا لاسنا آغستل چه استاسو اختیار پکی نشتا دا غنیمتون استاسو دا سر آلو دینا دکی تاسو غذا خو غنیمت دا پارا نو کری زمون دا لاسنا دا اختیار آغستل پدی که تقواوا پدی کے در رسول اطاعت ہو اور پدی کے زمون در تعلقات و اصلاح ہوا نواقی زمون در تعلقات و اصلاح ہو مشوا اور جگرم ختم شوا اور در رسول اطاعت ہو مشوا اس دا اختلاف ہو سکے ہو نو دا پنور روایات ہو گئے کہ کل دا بدر غزا کی کفار و شکست ہو او مال غنیمت جمع شو نو صحابہ کرامو کے اغی صحابو کہ چا دا جنگ کو او پا کفار و حملہ کولا اغی وی چی دا غنیمت زمونگ دے ذکر چی دا منگا اغست دے دا قبضہ کرے من او چھ کم کسان پا مرکز کی ناستو او دا رسول اللہ حفاظت کو یا سنور کارونوں کی جہاد کے انور کارونوں ہمی آغوی تا پدے کی حصہ نشتا ذکر چا آغی نسو کافرانو بانے حملہ کرے دا او نئے مال غنیمت پا جمع کولو کی سم محنت کرے دا دا کہ چا قبضہ کرے دے داغے اور کہ کم کسان دا رسول اللہ پا حفاظت بنے مامور آغی ہوئے کہ دیکھے زمون حصہ مشتا دا زمون کہ چنے مونگ دا نبی علیہ السلام دا مرکز حفاظت نہ کو دے نو تاسو پا اطمینان سرا بیا جنگ نشو کو دے اس تاسو بشا تا غم ہو دا زمون دا وجه نا تاسو پا اطمینان لگیاوے او حملیم کولی نا دا زمون دا دا اختلاف را او پا دا اختلاف کی لگ زیادہ عمر را گئے اختلاف کی نو اللہ دا آیت نازل کو کہ دا استاسو ندے دا دا اللہ و دا رسول ندے دا اللہ خودے پا دی مانا چی مالک دا ہر چیز اللہ دے اور دا پیغمبر دے پا دی مانا چھے تقسیم اختیار دا پیغمبر دے اور دی دے کے خو اونوی خور پسی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لَلَسَمِ پَارِ پَرُبَنِي آیت کے او فرمائل کہ پیغمبر تے اوی چھے تدا مال غنیمت پا دی کی تقسیم کا شرعی طریقے مطابق ندائے انوی چدا استاسو ندے جن دریاب تے واچھا ہوئے احیاء اس وزا ہوئے اور پخوا زمانہ کی غنیمتون حلال نو غنیمت بجمع شو نغیب نبا اور راغے ناغبا اس وزد ذکر چی جہاد خود اللہ دا رضا دا پارا دے پیسو دا پارا کہ جہاد کے نواہر جہاد اللہ قبلی گی نا نو غنیمت او استعمال جائز نه وو خو فا ضمانت خو الله آیت نازل کو چې غنیمت خود دی نه ده دی خو غنیمت نه دی چلی دا خو استاد اختیار می طالب ورکړ خو په خوا خورل جائز نه وو اوس می دی خوراک جائز کړی ده نو په دې تقسیم کو نو تقسیم وکړه نو دې تمې قطی کلا چې جګړه خسره په هغه سیز کوي چې دې د هغه حق لري نو یو زما حق دی بل وی زما حق دی نو جګړه به راځي دا خو ستاسو ډېر سره نه دا خو د رسول په اختیار کې دی او د الله تعالی احسان دی چې تاسو له غنیمت جائز کو یو زیاتی نعمت دې ته ملاو شو کنه راغلی د غزا ته راغلی د غنیمت لپاره نه وای راغلی د مال لپاره نه وای تاسو د چانه په بیا نه دی اغوسته د پلار نه په میراث کې پاتې نه دی او غزا کې کا راغلی وای نو خدا سو الله د رضا د راغلی ایسو له نه وای راغلی کړي بیا خوړو غازیان یې نه دا خو یو زیاتی انعام دی چې الله پاک په تاسو وکړو نو په زیاتی انعام باندې جګړه کوي شکر وباسه چې الله پاک در باندې حلال کو کني په خوا حرام دا دے مضمون دے پات شو دا غزوہ بدر پس منظر نددی پس منظر خلاصہ دادا کہ کل نبی علیہ السلام ہجرت کو اور ربیع الاول پمیاش کے مدینے تا ارس دو قریش مکہ دا غصے نہ ڈکو ذکا چاہی خود مرگ فیصلہ کری وا اور دا کور نے محاصرہ کری وا خو اللہ پاک پا خیر و عافیت مدینے تا ارس نو دی دیر غصہ شو چو اس خوبا مدینہ منورہ کے بدی زمان سرا خبے مضبوط ہے امان خوبے چا ختم لے کو نو بس محاربت او جنگ د مکه نه شروع شوه او دالا جاری و نبی علیه الصلاۃ والسلام تنو سرا فوری اقدامات جدا بہترین سیاسی اقدامات و بہترین تدابیر او د نظم و نسق فیصلی وی کہ اول خیدا اکرل کہ دا انصار و دا مہاجرین پا منز کی معاہدہ قائم اکرا کہ تا صبح دا انصار یو انصاری تے بے یو مہاجر اوالک کہ دا استارور دے او چھ سب گٹے ندوارے گٹے اکرے اور ابتدا کے حکم داؤ چ میراث پم دے یوبل اخلے انصاری وارث بدا مہاجری اور دا مہاجر کا مرشن داغا میراث کا سپاتے ہو نہ دا انصاری رور بھائی ہم کے حصہ دار یعنی دا ایمانی اور اسلامی رور ولی پا ابتدا کے پشاند نسبی رور والے ہو کہ میراث پم دے یوبل اغست خدا حکم خرست منسوخ شو کہ نہ میراث کو بہ نسبی وارثان آخری اور باقی رور ولی و نہ دا مہاجرین و انتظامات اشو داغی دا بحال انتظامات اشو دیم انتظام دا کوچ دا مدینے منوری خلق مشران راغن کرد مسلمانان اور کافران دوارا یہودیان پکی ہوں او دا غیب منز کی یو عہد میثاق شو یو معاہد عمرانی شو کیا غیتا میثاق مدینہ ہوئی اور دا سیرت ابن حشام کے آغا مفصل نقل شوی دا سیرت ابن حشام کے اور زمان کتاب اسلامی سیاست کے ہم آغا دا سیرت ابن حشام پہ حوالا مفصل نقل شوی دا آغی خلاصہ اور سیرت ابن حشام عام ملا گی اغا میثاق مدینہ التا موجود لکھلے پرو. چونکہ دتلون مخ کے پا ہر کور کے در رسول اللہ مرگری پیدا شوی نور اتلو سرا غلبہ در رسول اللہ راغلا حالات اللہ برابر کر میثاق داو شو کہ نن پس کہ ہر جگڑا پا مدینہ کے راضی نہ فیصلہ بے محمد الرسول اللہ کی نہ گویا حکومت قائم شو بالا دستی رسول اللہ تا حاصل شو قرآن و حدیث تا حاصل شو حکومت دا رسول اللہ قائم شو. دیما معاہدہ داوا کہ قبائل کے پخوا دے یوبل دیت دے ورکو نو اغا نظام دے دیت با اسم جاری وی کہ ہر قبیلے خلق دا خپل قبیلے دا افراد با دیت ورکی بیتا عقلہ وی دریم دادا چی غیر مسلم یہود و نسوارا چی مدینہ کی اسی گی نو پا خپل مذہب با عمل کئی خپل مذہب بنی دا عمل نبا مونگ نمانی کئو او دا آغی دا مال او دا جان او دا آبرو او دا آغی دا جون با پورا حفاظت کی. ہاں تبلیغ با مونگا کئو چلی چا نصیب کی ایمان وی نیمان براولی زمانگا رور بشی کنی با خپل مذہب دی عمل کئی مدرسے بین بحالی او عباد خانے بین بحالی. بل شرط داو چه کچری مسلمانان دا مدینه منورینا بهر دا خپل دشمنانو سرا دا جنگ دا پارا زی دا پا غیر مسلم چکم یهود نسوارا مدینه کی اسی گی پا غیبا نیواز منگ پا امداد کی جنگ کول لازم نئی بدی با منگ نخپا کی ذکر چه دا جنگ با زمونگ دا مذہب جنگی دا دین جنگ بای او زمونگ دین خودی منہ لینا دے سنگا دی مونگا مجبور کو چه زمونگ دا دین دا غلبے دا پارا جنگ کوئے چاگی ایمان ندے رہو لے اگر زمونگ دا دین جنگ دے گا اگر مونگ بکو او کسوک زمونگ دا امیر دلان دے اسے تبرعن امداد لرازی نرازی دے کو اعتراض و پہ نکو کدے لانر ذکر چدا جہاد دے اور جہاد پا مسلمانانو پر لیکن کپا مدینہ منورہ بانی چاہ حملہ اکرا نبی ابا مسلمانان او یہودیان اور باقی غیر مسلم خلق بپا شریکہ دا مدینے دفاع کری ذکر چاگا با یواز دا مذہب جنگ بیا نئی بیا با دا وطن جنگ ہوں کلے با بچکو دا دشمن نا نو کلے خو یواز زمین دا مسلمانانو نا دے لیے ہودیان ہم دے آگی پہ کیوں مسیح نو پہ یو کلی حملہ ہوشی نو کلے خو با دا کلی طول باشندگان بچکوی کنا دا مسلمانان دے گئے غیر مسلم آیا واجد دین دا غلبے جنگ خوبا نہیں دا خپل زان دا بچاؤ جنگ بھئی دا شرط او دا سے سنور شرائطو دا معاہدہ اشوا نمیساق ملی قائم شو معاہدہ عمرانی اشوا او دا رسول اللہ حکومت قائم شو دریم اقدام رسول اللہ داو چه دا مدینه منوری خوشا چاپیرا ماحول کی قبائل و دورہ اکرا آغیت دعوت دا اسلام ورکو رچو سوک مسلمانان شو نو آغا خود مرگری شو لیکن دیر قبائل مسلمانان شوی نو نو رسول اللہ آغیسرا معاہدے اکرا چه تاسو با زمونگ دشمن لپنا نور کوئے یعنی زمونگ حکومت تسلیم کرے نو باز مسلمانان شو او دیر مسلمانان نو او دا مدینی ریاست تسلیم کو او دا تسلیمو لمطلب دا دے چه زمونگ دشمنان سره امداد با نکوئے او آغی لبالار نور کوئے او واغیل پناه بنا ورکوائی الا دا چه زمونگو داغی مزکی معاہده ہوشی دا جنگ بنده. نو ټول قبائل خود رسول اللہ ریاست قبول کرے نو خو قریبی قریبی علاقے اسلامی ریاست ما تحت کراغ لل او دا دا ورگی غنی حکومت قائم شو خو خواہ استحقامی ہو شو. ددین بعد رسول اللہ دا فیصلہ اکرا او دا فیصلہ دا شریعت مطابق خود دا جد رسول اللہ وینا بذات خود شریعت دے خود دنیا دا بین الاقوامی قانون ہم مطابق دا دا قومونو چے کم مسلمانان ندی دا اغا قومونو دا قواعد اسر ہم مطابق ہوا اغا فیصلہ دا اکرا کہ کما علاقہ دا اسلامی ریاست پا حدودو کی شامل دا دا تماوی گنا چاہ تیرا قبائل بازی ہو چا اغا سر معاہدہ ہو شوا نو اغا چا معاہدہ ہو شوا خو شامل چا با ریاست کے گن چاہ ایمان رہو رہے ہو چا اکثر ایمان نو رہو رہے خو حکومت تسلیم کو او وعدی و سر اوکر نو پا دغی حدودو کی دننا کد قریشی مکہ کی منگ ہے دے مکے نہ راستلی ہو او مدینہ کی منگ تا اللہ اس اجازت نہ جنگ را کرے دے تا تمام کی بڑی موضوع بیان کر دے اجازہ پر صورت حج آیت کے ور کرے ہو تو اس با منگا پا خپل ریاست پا حدودو کے دننا دا قریشو تجارتی قافلی با ہم نے پریدو او اسے قافلے با ہم نے پریدو الا دا چھے منگ نے اجازت آغستی دیتا معاشی ناکہ بندی وئی دیتا اقتصادی ناکہ بندی وئی دیتا اقتصادی و معاشی بائیکاٹ ہم وئی او دا دا جنگ حصر دا جنگ پا حالت کے چھے امن پا حالت نہیں بلکہ جنگ حالت ام معاہدہ نہیں شیوی دا دنیا دا ٹول قومونو اگرچہ کافر دی دا رواج دے من اول اليوم الی یوم ہذا ننم دا دے کہ اغا ہر فریق بل فریق تا معاشی نقصان رسوئی کہ دا معاشی پریشانے کے مبتلا شی او خوراک ددینہ بن شی یا نور سا مالی نقصان او رسول شی ردے با کمزور شی دا دے جنگ حصہ گانے لے شی دا بین الاقوامی قانون سر عین مطابق دا ننم کی گی اس عراق سر دا امریکی جنگو نقصا پورے دے عراق بائیکاٹ دے حال دا دے چدا بائیکاٹ ظلم کئی امریکہ لیکن جنگ ختم شوے دے نو آنگو خیر ظالم دے گا نا عمرات زمان دارے چہ دا ناشنا خبر ندا دا دنیا مسلمہ قانون دے چہ حالت دا جنگ کے فریق مخالف تا معاشی طور سر نقصان رسول دا دا جنگ حصہ گن لیش نو رسول اللہ فیصلہ اکرا چہ دا قافلے و نپری دو دی زمان خلاف زان مضبوط ہے چہ دی لک تنشی چہ کم از کم ومنگ حملہ انت دا فیصلہ اکرا بعض خلق پا دی فیصلہ اعتراض کئی غیر مسلم نو دا تقریر زمان دے دا پارا اکو چستا دماغ کی دا کینی چی دا اعتراض پا زد مبنی دے بین الاقوامی قانون مطابقم دا خبر قبل اعتراض نوا اعتراض آگی دا کئی چی دا سوداگر و قافلے پا لا روانے وے او استاسو دے پیغمبر با مرگری زان سر واغستل او آگی بے لٹل نو دا خود ڈاکوانو کار دی او پاقی بے حملہ کو دا او دیل بے دا خبر مال کا مرچ لگئی دنیا کے خلاف کی اسلام نو منگوئیو چی دا تاسو دمرا ناپو نئے خود زدیان یہ عنادیان یہ اسلام سر زد کوئے لیک دا عقل نا کار واخر حالت پہ جنگو او قافلی دا رسول اللہ دا حکومت پہ حدود کے دن نا تیرے دلے شام تک لے اور آت لے او حالت دا جنگ ہو دا امن نو او نو وعدہ وا نو که په دې حالت کې قافلې زی او راضی او مسلمانان وته ایس نشي ویلې نو دا د مسلمانانو هغه وقار او رعب دا به بالکل ختم شي. خلق به وچې دي او ذکار نه دي د دې د حکومت او د ملک دننه د هغې قافلې ګرځي او دې وته رسه ویلې نه شي. او حال دا دی چې دې د وطن نه را ایستلي دي او جنګ دی ورسره. نو څوک چې بی د ویزې نه بی د اجازت نه بغیر د ویزې نه او د اجازت نه راتلل به رسول الله پہ حمله کولا. نو بعضو کې نبی اسلام په خپله تللی وو او بعضو کې اسې صحابه لېږلي وو سر یې وي خو اکثر به دي په لاس را نغلل اوبه تختېدل. ابو سفیان په قیادت کې یو قافله روانه وه شام ته د تجارت لپاره. نو رسول الله د هغې باندې د حملې دپاره چې زموږ په ملک کې ګرځي اقدام وکړو خو په تلو کې دی په لاس را نغی او لاړو. د واپسی ټایم چې راغی نو بیا نبی علیه السلام صحابو ته وویل چې په دې قافله مونږ حمله کول غواړو. دا غزا ده معاشي ناکه بندی ده. نو مسلمانان هغه وخت کې ډیر نه وو لږو خو چې څومره لږو هغې ته امر نه وکړی چې هر یو به ځو. دا امر نه وشو ځکه چې قافله 50 کسان نو د 50 کانو مقابله دومره ګرانه نه وه نو نفیر عام نه و. نو دا 313 کسان تیار شو او چې کوم پاتې شوي وو په هغې اعتراض نه وکړی ځکه نفیر عام نه و. سوچ کوه خود مدینه نا در روان گئے پا وقت کی نیت دا قافلی بنی دا حملی ہو دا ابو جہل دا لخکر نا لا خبر شوی نو. خود سرد آگئے دا مدینه دا روان گئے پا وقت کی باز خلق پا دیتلو خپاو دا ولی دی دا پنزوستان نا دمرا یری کی او دا پنزوستان نا قافلہ و او دمرا مسلح ام نو. جواب دا دے چی دی باز خلق تا دا یرا و چې د قافلې په حمایت کې بچه ته لخکر را نشي. اگر چې لخکر د راتلو اطلاع په لار کې ملاو شوې وه په مدینه کې نه وه ملاو شوې خو یره خو وکړه. نو د دې وجې نه بعضې خلق تلو وخت یرېدل خو خیر الله زړه مضبوط کړو او لاړل او غزا وشوه. او ابو سفیان خو مخکې نه سړی لېږلی و مکې ته چې زما مدد له راځی او بیا یې لار بدله کړله د دریاب په غاړه باندې لرې لار باندې لاړو او د رسول مسلمانانو د لاس نه اوته لیکن د هغې په حمایت کې ابو جهل فوج د زرو کسانو لخکر یې راوړو او د هغې په نتیجه کې غزا وشوه او آخر کار اویا کسان قتل شو او اویا قید شو او باقی تفصیلات تا ته ما په بل ځای کې بیان کړي. دا دې پسې منظور خو په لار کې چې رسول الله لاړو نو پلار کی پتہ لگے دا زی بزی قبائلو کی دا رسول اللہ مرگری امو قیمان راوڑے ہو کنو راوڑے ہو خبر بے ورکاو مخابری انتظام ہو او وحی با امرات لگتا وحی امراغلے ہو چی جرار لخکر را روان دے تاس غرار راغلی وے قافلی تا او قافلہ خلالا. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا مشاورت را وقتو او سوک دغه قافلی پسې په بل لار روان شو او په لار کې راګیرولو کوشش کوو په منډه منډه او که دا لخکر را روان دی او قافله په ځای پرېږدو جزیدې خیر دی او د دې لخکر مقابله وکړو په دې کې ماله مشوره راکړه. او الله د جانب سوچ کوه خبرې ته الله د جانب نه دا وحی خو راغلې وه دا اشاره خو راغلې وه چې په دې دو باندې به یو له الله پاک په یو باندې به الله پاک تاسو له فتح ورکوي دا وحی راغلی وه. خو دا وحی لا نه وه راغلی چې د دې قافلې مقابله مه کوئ او د لخکر مقابله کوئ. ولې که دا وحی راغلی وی نو بیا به رسول الله ته مشوره رو جایز نه وه بیا به رو مشوره کوله ذکر کہ غیر منصوص معاملات کے مشورہ کی کہ حکم راشی بیا کرے مشورہ کرے بیا خوب عمل کرے الله اشاره کړی و چې په یو به فتح ورکوم، و امر یې نه و کړی چې دی لخکر مقابله وکړي او قافله په ځای پرېږدي، دا امر یې لا نه و کړی. دا تا ته د سوال جواب در کوم چې مشورې څه دپاره وکړله، ځکه چې الله لا امر نه و کړی. مجاهدین و انصار و مهاجرین و دوارو جوشیلا تقاریر اکرل چه مونگ تا جسا امر کوئے مونگ داغی تابداری اپا مونگ بنی یرے گئے ما مونگ بتا دقس نپریدو سنگا چه بنی اسرائیلو موسیٰ علیہ السلام تویلیو چه اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاہنا قاعد. اگر دیر بہترین تقاریر دا سیرت کتابونو کی نقل شوی دی اد جہاد جذبے نہ ڈک تقاریر مہاجرین ام کریو انصار ام کری. فیصلہ اشوا کہ قافلی خیال پذے پرے دے اگر لار بدل اکڑا نہ تاس اور پسی بل لار مزے دغ لخکر مقابلے تو روان سے نہ لار اور بدر واقعہ اشوا اور جہاد اشو اور آگے کی بیاد غنیمت دا جھگڑا راگلا نہ داغی بارہ کی دا آیت نازل شو. تپوس کئی دیستانا انل انفال لغنیمتن مبارک. انفال جمع دا نفل دا نفل انعام تو ام وئی او غنیمت تو ام وئی و دلتا انعام مراد نہ دے دلتا غنیمت مراد دے ذکر چ نفل وئی زیادت تا زائد چیز دا او غنیمت ام دا مومن دا مجاہد دا مقصد نہ یو زیادتی شے دے او انعام ام دا مجاہد دا اصل مقصد نہ یو زیادتی شے دے نو لہذا دی انعام تم نفل ویلی شی او غنیمت تم ویلی شی و دی زیکی غنیمتون مراد دی دا بدل دا غزا غنیمتون. او آیا غنیمتون دا اللہ دی او رسول دی مالک اللہ دی او تقسیم بے پیغمبر کئی ستا سوال دینا رسول جگرہ کوئی بس او یا ریگے دا اللہ نا اصلاح ہو کے دا خبال عمل اصلاح ہو کے دا تعلقات و بخبل مرض کے وہ اصلحو ذات بینکم وہ اصلحو احوال بینکم اصلاح ہو کے دا تعلقات و بخبل مرض کے اور جگر مکو ہے اور اطاعت ہو کے دا اللہ و دا رسول قطع سو مومنان یہ بے شک مومنان اگر کسان دی چس وقت کے ذکر اسی دا اللہ دا غیب مخ کی نو یری کی ظلم ددوی اور چل استیشی ددی پا مخ کی آیتنا نزیاتی دی لرد آیتنا ایمان اور پا رب نے توکل کی اور حغ مومنان دی چی دی خائمی مزونا اور دا آغی مالنا چی ورکر دی مونگ دیتا خرچ کی دا کسان چی دی ام دی مومنان دی پرشتنی ایمان سرا شتی دی دا پارا درجے دا رب پا دربات کی اور بخنا اور رزق کریم فیدہ مند یا عزت مند دا جنت رزق. مطلب دا چھ دا مومنان و دا صفات پکار دی دا مومنان و دا صفت ندے پکار چھ پا غنیمت جگڑا کئی یو وی زمان دے بل وی زمان دے دا دا صحابہ تربیتو کو صحابہ لوی خلقو کو غلطے بتیم کے دین اللہ با تربیت کو دا دا اللہ تربیت یافتا دی دا دا رسول اللہ تربیت یافتا دی دا دیر بلند بالا درجے والا دی دا ٹول جنتیان دی خو پیغمبران خو نو نو کمزورے بتے اشوے نو اللہ با اصلاح اکرلا نو اصلاح اکرلا اصلاح اشوہ اور جگر مگر ختم اشوے بے دا غنیمت نو میارو نا رست اصلاح اشوہ کر کما اخرجا کا ذکر چی وشتلے بے تو ستارب دا کور خپلنا پا حق سرا جہاد دا اور حال داؤ چیو ڈلا د مومنان لکاری ہون البتہ خپا وا پری وتلو بانی ناراض و پری وتلو بانی جی سرا یرا وا کہ قافلہ کو خیر معمولی دا خو کې دې شي چې د دې په مدد کې لوی لخر د کافر را نشي امو خلا کمزوري یو نه دې وخت کې په دې وتو خوشاله نو یو ډله داسې وه نومې الله پاک نه دی اغوستی هر څوک چې وو خو بیا الله مضبوط کړل ځکه چې کله خدای بنی آدم کړ مخلص مؤمنی هم کله زړه کې کمزورتیا راشي کما اخرجک د دې صحیح توجیه اغه دا چې کوم ابو حیان اندلسی البحر المحیط کې کړی دا او زما غیله ترجیح ورکوم چې کاف دلته د لام تعلیلی به معنا ده او حرف کاف وضع شویر خود تشبیه دا پارا دے خو کلام دا عربو کے کلا کلا دا لام تعلیل پا مانا رازی نسوارا کا لما اخرجا کا مکما دا پارا متعلق دے نسوارا کا اللہ تا سرا مددو کو پا بدر کی ذکر چی اللہ تا دا کور نرائشتے لے وی بخبل خیال نوی راز دے دستا ذاتی مقصد نو بلکہ دا خدا اللہ دا حکم تعمیر ہو معلوم شو چھ دے قافلو بانے حملہ دا دا اللہ پا حکم بنے شوئے ہو او دا حملہ دے بین الاقوامی قواعد و مطابق ہو دا حقا ڈاکا ہو دے کہتی نو جگرہ کئی تاثرہ دا حق پا بارا کی دا بعض کسان چھ پری وطو خپو جگرہ نمراد بحث یجادلونک یخاصمونک بحث کئی تا سرا دا حق پا بارا کی دا جہاد پا بارا کی پس دا غینا چی دی دا حق ظاہر شوے دے گویا کی دی شرلشی مرگ تا او بوتلشی مرگ تا او دی جو گوری مرگ تا او دا سی یاری دل لکا چی مرگ لے بوزے نا تو کوئی جہاد لے بوزے او جہاد کی خودوند دے کمرشی ہم جن دے دے دلتا یو اشتوا پر اوتے دا و بعض اکابر رو باندے علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم او مولانا مودودی مرحوم دا اکابر دی او حق پرست علماء خودی تا غلط فامی لاحق شوید او وای چې باز خلق د مدینه نه چې رسول الله د کور او تو نه کور هو په مدینه کې وکنه مې به دې کا مطلب د مدینه نه مراد شو چې مدینه نه روانه دو نه باز خپو او دا چې یاره دل لکه چې مرګ لې بوزي نو دین خو معلوم شو چې مدینه منوره کې اطلاع راغلی وا چې ډیر لوی جرار فوج را روان دی او موږ خو تیار لا نه یو نجر را او کنا دا مدینه منورینا دا قافلی بانی دا حملی دا پارت لے نو قافلہ خو پنزوس کسانو نگا مجاہدین دری سوانا کارو سل کسانو نو ام با سل کسان دا پنزوس انہ نیری گی قدیر کمزور ہے امی ہم او صحابہ خو دمرا کمزوری ام نو دمرا بے حمت ام نو نو دیولی یری دل معلوم شو چې د مدینه منوره کې اطلاع راغلی وا چې قافله خلاړه خو لخکر را روان دی نو هغه ډیر لخکر خبر سره واوري نو یریږي نو بعد چې دغه نه دو ایمان کمزور وي او زړه کمزور وي نو پاغه یاره راځي که مخلص ومي نو یاره راغله نو دا دلی دلیل دے کہ رسول اللہ پا قافلہ بانی دا حملے دا پارا نو تلے بلکہ دا لخکر دا مقابلے دا پارا تلے ہو او دا لخکر پا مدینہ حملہ کہو دا او قافلی لے نو تلے او مولانا مودودی دلتا وئی چے سیرت کتابونو او دا احادیثو پا کتابونو کہ خدا خبر راغلے دا چی دا قافلی مقابلی لروانو او دا لخکر اطلاع لار کی ملاو شوا خدا دا سیرت او دا حدیث او دا کتابونو دا روایت دا قرآن دا آیت نا خلاف دا او دا قرآن دا آیت نا خلاف چکم روایتی آقابل قبول نہیں اور قرآن کے وہی چ کور نہ وتل نو باز خلق یریدل او دا یریدل دا باز خلق دری خبر دلیل دے چھ لخکر پتہ پ مدینہ کی راغلی وا گنی ولی یریدل نو کم روایت چ وہی چ دا خبر خو پلار کی راغلی وا نو دا دی آیت نہ خلاف دے او دا آیت قرآنی نہ خلاف روایت خو ضعیفی نو لہذا اغا حدیث کی کراغلے ہوں گے خو قابل قبول نہ دے خدا خبرہ دا مولانا مودودی درست نہ دا حدیث اور دا آیت تعارض راشی نو تب تطبیق کئی نو کہ تطبیق نہ جوڑی گی نہ بیا باغ حدیث رد کرے شی سرد صحت سند نہ بہاگا پری خدے شی ذکر کہ آیت سر تعارض راضی اور تطبیق نہیں جوڑی اور آیت درجہ خدا حدیث نہ اچت دل تک وخار تطبیق دے کہ یری دن کی پدی وجہ نہ یری دل کے لکھ کر اطلاع راغلے ہوا اطلاع نہ ہوا راغلی پہ مدینہ کی دا پلار کے راغلے ہوا آگی پدی وجہ یری دل کی لکھ کر بشاید پہ امداد دا قافلے دا پارا برازی دیر لے دا مال قافلہ دا قافلے سر دیر لے مال دے نو قریش با ضرور دا حقی دا مدد دا پارس لکھ کر را لی گی اگر چترا ملا اسوئے نہ ہو خو بیام پزلے کے یارا رات لا تا توجید دی آیت دے نو چدا تعویل کی دیشی نو بیا دا حدیث دی مقابلہ کی منگا ولی پریدو حال دا چا حدیث دا بخاری دے دا بخاری با حدیث کی راغ دی کتاب المغازی باب غزوت بدر اگو رہے کتاب باب کتاب الجہاد باب غزوت البدر کتاب المغازی باب غزوت بدر صحیح بخاری جواز سیرت کتابوں نے نہ دی دا حدیث و کتاب دے اور حدیث و کتاب ضعیف نہ دے بخاری دے آگے کے راغلی دی کہ صحابی وئی چ منگ نو خبر کہ لخکر را روان دے امنگا رو تیار ہے نو کرے منگو ایک بنزوس تھا نا قافلہ دا دل پاس تمہارا زیاد لخکر رو حاجت نشتے خوبہ تلوار کے کم کسان تیار شو اگر روان شو نو 313 کسان شو بلار کے بیا اطلاع راغلا کہ قافلہ خستا ہو دلا سا او وطلا خو لخکر را روان دا. نو آل تا رسول اللہ مشورہ اکرا اور مشورہ نبات فیصلہ ہو شو چھ اس واپس نزو کہ کمزوری ہو کہ عرصے چھوی ہو خو بس اتفاقا را پیخ شوی دا جنگ خو اللہ بجے سکیا بکی نو اللہ تعالیٰ فرشتے راولے گلے اور فتح ورکر مخ کی نہ انتظام ہو اور نہ مخ کی نہ سمعاہدہ ہو اور نہ مخ کی نہ خبر ہو چا بجا را روان اچانک میرا پیش ذکر خود بدر دا غازیانو درجہ جاتا دا دا نور و غازیانو دلی درجہ جاتا دا دا ناسا پا جنگ پیش ہوئے ہو کبل سڑے ہوئے ان واپس فی بھو کہ من خور آگلی پندوستان مقابل دا پا رہی ہوں او دلتا یو ذر کسان راگل من خود دی مقابل بسنگا ہو کو خدا سوچا ذر کندن سونا وا دیکھ یو منافق نور آگلی تول سوچا مسلمانان عرصے کی پیخی کی پیخی کی بات قافلے پزے پری خللا پا ابو جال طرف سے روان واقعی زیتا وہ رسو اللہ وہ رسو ندری اشکال جواب میں در تدر کو پاتشو دا اشکال چکا قافلی بنی حملی دا پا رزی ندا خو بیا ڈاکا دا ندا اعتراض غیر مسلم کری او دلی غیر مسلمین او دلی اعتراض دو نہ دو بچاؤ دا پارا شاید سید سلیمان ندوی یا مولانا مودودی دا خبر بکڑی وی دا حقی جواب خو تعالی ما درک چه دا دا اسلامی ریاست پا حدودو کی قافلی تری او اجازت اغسطے نو او معاہدام دا مخینا موجودا نو او دا جنگ پا حالت کی ہر یو فریق بل فریق تا معاشی نقصان رسائی معاشی ناکہ بندی کئی اور اخپل ملک کے دتلو اجازت نور کئی الا دا چہغا ویزا اغسطی وی اور اجازت یا اغسطی وی اور دا حال خود جنگ ہو اور جنگ شروع کرے پا مکہ کے دی مشرکان ہو اور رسول اللہ مجبور کرے پہ ہجرت ماندے او دلته رسول الله حکومت قائم شو گورو کیا حکومت ہو سادہ ہو خوب حکومت ہو او چاپیر قبائل در رسول اللہ مرگری شو او دی پا دغا قبائل پا لار بانی روانی کی او تپوس نکی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملے پہ کولے او دی حملو اجازت اللہ ور کرے ہو چا ور کرے ہو اللہ ور کرے دا دا جنگ حصوا دا ڈاکا نوا دا غزاوا دا دہشتگردی نوا دا غزاوا دا ڈکیتی نوا دا جہادو دا غزاوا اسلامی ریاست و حدودو کے دا مسلمان دشمن خپل ایک دیا تا پوس نہ کئی اتو اتیش نوائی لہو کمزور کیا دا سید سلیمان ندوی وغیرہ حضرات اشتباہ کی پریوتی دی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ الذَّاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ سوق کی وعدہ کو اللہ تعالی اللہ پاک دے فتح پہ یو ڈل بن دو ڈل ہونا چدابا انھا لکم چدابا مخامخ کیگی تاسوتا یا داوا مغلوب کیگی ستاسو پلاس اور تاسو دا خوخولا کہ ان غیر ذات شوکتی کہ غیر مسلح ڈلا اگر ڈلا کہ وصلو والا نہ ڈا لیکن جدی پنزوس تن قافلو سر خوستا دو من زیادہ نہ وگنا ہو یو تو روا شوکت اصلحی تم وئی اور شوکت شدت اور حدت اور قوت تہم وئی خبر ازان پویا وا غیر مسلح ڈلا او یا اغا دلا چه کمزور دا او طاقت ورا ندا جا اغا دا قافله دا دا تاستا مخامخ شی چه منتا آسانی او اراده کولا اللہ تعالی چه ثابت کی حق پخبلو وعدو سرا او اغا دا چه جنگ جوڑ شی او اللہ پاک فتح ور چی او پری کی مند زیلا دا کافر دیر پارت کی ثابت کی حق اور باطل کی اور دروغ جنگ ثابت کی دروغ بے اثر کی دروغ اگر کہ خپری پدی بنے مجرمان با اغا وقت کی چی مدد غخت تا دخپل ربنا دا جنگ پا میدان کی نو جواب ورکو تاسو تا اللہ پاک چیز مدد کون کے یم تاو سرا پزر و فرشتو سرا مردفین چیو بل پسی برا روانی لستنا بیا شلو بیا دیرش دس یو بل پسے او نو گرزولے دا مدد اللہ پاک مگر زیرے او دے دا پارچ مطمئن شی پدے بانی ظلم استاسو او نو دے مدد مگر اللہ دے جانب نو اللہ غالب دے حکمت والا دے اذ یغشیکم سوخ کی چے غالب کرے و اللہ پاک خور کرے و اللہ پاک پتا سو باندی النعاس پر کالے مفل بھی دلیو غشی دا پارا امن تم من ہو چدا آرام ہو دا جانب دا اللہ نا چستا سو پزر کے غرزو لے ہو حالانکہ جنگ پا میدان کے خسلی دا خوب و راضی نو چلے گونی اس طرح کی استا سو ورشی نو طبیعت پا لیک خشی نو لکتر و تازہ بشے نو جنگ بخو گئے او نازلی اللہ دا او نازلی کو اللہ پاک استا سو بتا سو مانی دا وریزن اوبو تو کوئی بانی دا مشرکین و قبضہ وا ابل کوئے ہو نا نو اللہ باران ہو کو ادی لوخی دک کر ابل دے خواہ دی پکم ازمکا بانی ہو نا ازمکا شگا وا نو پلے کے منڈا گرانا وا او مشرکین و علاقہ کے شگا نا وا حالتا منڈا آسانا وا نو اللہ باران ہو کو نو شگا خک لکش وا نو منڈا پیما آسانا وا ابم دے رشو اگر باران بزے پزے گنو نا جو کری بھئی ہو لوخی بیٹا کڑی نا پس طریقہ او ورو اللہ وریب اللہ پاک پتا سو باندی دا آسمان نا اوبا چی پاک کی تاسو دو بو بزریا او لری کی تاسو نا وسوسه دا شیطان او دا شیطان وسوسه دا غرزولا چی تاسو ہو کمزوری یہ شکست با اخ رہے نو چی دا ذر مضبوط شی او دید پارا چی لیر بیتا علا قلوبکم مضبوطیا واچے اس تاسو پر ظلم ربط و لغت کے وہی ترل ہوتا نظرم اتری او د زړه د تړلو مراد دا ده چې زړه مضبوط کی. ويثبت به الاقدام او کلکی کی د دې باران په ذریعہ او د دې فرشتو د نازلې دو په ذریعہ خپې شو وخت چې وحی کوله ست عرب فرشتو ته چې زه تاسو سره یم نو مضبوط کې هغه کسان چې ایمان راوړی دی څنګه مضبوط کوي دا تشریحات تا تما کړی دي یعنی په زړه کې مضبوطیا وګرځوي الهام د خیر وکړي په زړه کې زرده چې زبا اوغرزو هم پا زرونو دا کافرانو که یره دا مسلمانانو نو گزار کوه دا پاس دا ستونو نا گزار دا سه کوه که سره مرشی اسی زان مستری کوه ضرب محلک کوه ضرب محلک دا دا جنگ طریقه خی دا سه گزار کوه چه تا تانستره که او سره مر نشی یا چه تا معمولی زخمی شی نو دا طریقه دا جنگ ندا دا سه گزار کوه چه ستا گزار بے زیادہ لار مش مجھے پسر گزارو کہ انو آگے بے جن لینا پاتی تھی فدری بو فوق الاعناق او گزار کوئے درینا پہر یو بند باندے کسٹ انہ لگی کچھ یو بند انہ لگی او دخپی یا لاس بند مات شی نبیام کجن دے امی خودکار بندے ضرب محلک ور کوئے اسی زان مش دلی کوئے دا په سبب د دې چې دی مخالفت کړي د الله او د رسول او څوک چې مخالفت کړي د الله او د رسول نو الله پاک چې سخت عذاب دا ذالکم دغه عذاب دتا هو د پاره وې سکے او شته د کافرو د پاره عذاب د اور اے ایمان والو چې کله مخامخ شه کافرانو ته زحفن چې نږدې کیدون کیه اغیتا زحفن معنا چې نږدې کیدون کیه اغیتا یعنی په مورچه کې مخامخ شه نو مگر زوی اغیتا شاګانی او چاچه اگر زول دیتا شاگان یخپلی پا دا غروس کی الا متحرفا لقتال سوا دا اغا صورتنا چه دے اوری دن کے وی بل زیتا دے جنگ دا پارا مند تین بل زیتا پہ حملہ کی اغا خود جنگی چال دے او متحیزا او یادے زی حاصل ان کے وی دے زان دا پارا دا خپل یوی ڈلی دا مجاہدین سرا نو گرفتار شدے پا غضب دا اللہ پاک منی او زید آغا جہنم دے او ناکار زید دا جہنم تاسو دی ندی وجلی لیکن اللہ وجلی دی اللہ وجلی او ندی وشتلی تا او ندی رسولی دا خورا تا سوخ کی چتا وشتلی و وما رمیتا او ند نو رسولی شگا تا تا نو رسولی اس باغ وقت کی رمیتا چتا ویشت لیو دا اول رمیتا مانا دے رسول او دیم رمیتا مانا دے ویشتل رسول اللہ خورا واغستا شدا او کفار چے کم طرف تاو اگی طرف تے غرزولا او آواز کو شاہت الوجوہ نو اللہ دا سرد دا کافران استرگو تے آغا تولا شگا و خور و رسول وشتلی رسول اللہ و رسولی اللہ و رسولی معجزہ و ام معجزہ فعل دا اللہ پاکی معجزہ دا پیغمبر اختیار کی نہیں. قاضی بیضاوی فرمائی وما رمیت یا محمد رمیاً یوسلہ الی اعینہم ولم تقدر علیہ ولم تقدر علیہ اے محمد دا خورتا نو وشتلی پداسی وشتلو سرا چې دا کافر استرگو تے اورا سی او تا پدی اڑو قادر نئی دا ټول کار ما کر نو ترجمہ دا سی کوا وما رمیتا او نو رسولی دا خورتا استرگو دا کافر ہوتا اس پا اغا وقت کی رمیتا کتا وشتلی وا لیکن اللہ رسول و ولیکن اللہ رما ولیکن اللہ اوصلا اللہ رسول و وليطلی المؤمنین دری عامل مقدر دے وفعلنا كذلك ممدا کار دغه سی او کو څنګه چتا وورید ليبلي المؤمنين جواز مې مؤمنان د خپل جانب نه په خېسته ازمایش سره نو ازمایش راغی هغه ته کې کامیاب شو الله اوریدون کې پویدون کې دې ذالکم وان الله موهن کید الکافرین هم دغه خبره ده تاسو لپاره اګویما خبره ده چې الله پاک کمزورې کون کې دې تدبیر د کافرانو ابو جهل چې د مکې نه راته نو دې اول د بیت الله خوال ورغه او د بیت الله د دروازې او د بیت الله او د کعبې د غلاف کونی و غلاف او دعا یو کړ ابو جهل او هغه مرګرو اللهم انصر آل الجندين واكرم الفئتين وخير القبيلتين تفسير ابن كثير یا الله مدد وکا په دو لخرو کې د اوچت لخر سره په دو لخرو کې د عزت مند لخر سره او په دو لخرو کې د بهتر لخر سره مدد وکا مطلب دا و چې موږ بهتر یو د محمد او دلته چې الله مدد مسلمانانو سره وکړو نو اشاره وکړلا چې تا فتح غوښتا د غره او خلقو د پاره نو ما فتح ورکړلا هغه خلقو لا چې کوم زما په علم کې غره دي چې هغه مسلمانان ان تستفتحو کتا سو فتح غوښتا نو راغله تاسو ته فتح او کتا سو اے مشرکانو منع شوه د شرک نه نو دا به غره تاسو د پاره او کرا وګرځیدلې د مقابلې د پاره نمونگ با امدرہ گردو ستاسو دا شکست دا پا او ہیت جاری بلیری نکی ستاسو نا دل ستاسو اس شے اگر کے دیر اوی او اللہ پاک مومنانو سرل اے ایمان والاو تابیداری کوئے دا اللہ و دا رسول او مو واپس کی گئے مخمارا وی دا اطاعت دا اللہ رسول نا او حال دا چی تاسو خو آورے او مو کی گئے دا آغی کسانو پشانی چی آغی ویلیو چی مگا واورے خودی ناوری یہ لقب لئی لا يسمعون لا يتعظون بے شک بدترین دا جندو خلقونا دا خدای پنیز کارا او گنگیان دی چی نپوئی کی پا حق بنے ولو علم اللہ فیهم خیرا لأسمعهم توجہ سر اورا آیت کے اشکال دے ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم کچری معلوم و الله تا پدی مشرکانو کې خیر نخام خابه پویکړی و دی په دین باندې او توفیق به ورکړي و خیر نه مراد څه ده انابت ذلکه انابت الی الحق وی حق تا رجوعی دا حق تلاشی نو اللہ توفیق ورکی او چه ذلکه دا حق تلاش او رجوع نئی دا توفیق نورکی دا مضمون خطا تما سو سو زیادی دا پارا بیان کرے دے چه تا دری قسم آیتون بانی پا پویدو کتا تا بیا اشکال دا پیخی ددی پر ظلموں کے انابت نو نو اللہ دی پر حق کو اکڑی نہ دی اور توفیق نہ دے ہوتا ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسماہم ولیکن ما علم اللہ فیہم خیرا فما اسماہم مقابل کے دا الفاظ موجود نہ دی خدا تفسیر دے ولیکن ما علم اللہ فیہم خیرا فما اسماہم کہ معلوم وے اللہ تا ددی پزرن کے خیر یعنی کہ موجود وے ددی پزرن کے خیر چہ انابت دے اور رجوع دے حق تا نو اللہ بدیتا اور اولی وے اور کوئی کڑی بوے پدین بانے اور توفیق بے ورکڑے توفیق به ورکړې وې دې ته قبلولو، لیکن نه دې معلوم الله ته دې په زړونو کې خیر، دې دې په زړونو کې رجوع کول حق ته یعنی موجود نه دې، الله ته معلوم نه دې یعنی موجود نه دې، نو دې له توفیق نه لري ورکړې. ولو اسمعهم او کو واوری دې ته حق او کوئی کی دې په حق باندې بغیر د خیر نه پزړونو کې بغیر د انابت نه الله اسی پوی کی ذیبه مخ اړی بیا کوئی شی هم مخ اړی او حال زاد چې دی مخ را ګرځون کی دی اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی قبول کې حکم د الله او د رسول سو وخت کې چې आवाज کوي تاسو ته لما یحییکم اغه دین ته او اغه جهاد ته چې ګوندی کوي تاسو لرا او تاسو لا جن ور کوي قوت او طاقت ور کوي او پوی شی چې الله پاک چې یحول بین المرء و قلبه الله پاک ګرځي په ما بین د بندا او د زړه داغه کې گرزی سمانا دا دا اللہ علم گرزی دا اللہ قدرت گرزی اللہ پاک دا قدرت او دا علم نا ستا دا بدن نا داخل نا باطن بہر دے او نا ظاہر بہر ظلنا دا اللہ پہ اختیار کی دی دنی وجہ نا خو رسول اللہ با دعا کولا چی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینے کا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رسول اللہ تا صحابہ وی چی یا رسول اللہ تاسو به مونږ یری گئی چی مونږ بیا مرتد شو زګدا دا دعاګانې بیا بیا کوي زګه چې تاسو دعا په ظاهر کې ځان ته کوي چی یا الله زما زړه په حق قائم کا خدا اشاره خو مونږ ته ده پتا تو خو یاره نشته خو به مونږ یریږه چې مونږ به بیا مرتد شو رسول الله وی چې القلوب بین اصبعین من اصابع الله یقلبها کیف شاء ترمذی او مسلم جہاں پتا سو یریږم زړونه د الله د ګوتو په منځ کې دي اړای څنګه چرا ده اوس دا دې مطلب دو ان الله یحول بین المرء وقلبه تفسیر مې د حدیث پر را کې وکړو و انه الیه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه او یریږه د هغه عذاب نه چې نه برسي ظالمانو تشتاسو نه خاص طور سره بلکی چا ظلم نہیں کری آگے تب امرس اور پوئی شیچ اللہ چلے داغے عذاب سخت دے قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمائی تفسیر مظہری کے چلدی واتقو فتنہ تن مراد عذاب دا ترک جہاد، عذاب دا ترک جہاد دا جہاد دا پری خودو چکم عذاب دے اغین اویرے گے او جہاد میں پری دے چکل جہاد پری دی نو دا سی عذاب برازی کہ اغی کی بیا ظالمان میواز نہ تباہ کی گی کہ کم اس ناس تو ظلم نہ کہو خو جہاد ہم نہ کہو اغی تو ہم عذاب رسی اپا مسند احمد ابن حنبل کی اپا شرح السنہ دا بغوی کی دا عبداللہ ابن عباس روایت دے کہ اغد دی واتقو فتنة تفسیر دے کہ اللہ مومنان تا امر کرے دے کہ تاسو امر بالمعروف کوئے اور نہی عن المنکر کوئے او په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې په خپل کلی کې په خپل علاقه کې منکرات سیئات گناهونه مبرداشت کوي بلکې دا غیره ختمولو کوشش کوي دا امر کړی او ظالم ظلم ته مپری دی او کتا سودا پری خودو تو پتا سو ټول به عذاب راش ندا معنا دا ویو حدیثی دا خود ابن عباس قول دے خدا بل دے رسول اللہ قول دے کہ ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروه فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصه مسند احمد او شرح السنة للبغوي الحديث كتاب الله عام خلق تا د خاص او گناہ باندې عذاب نه ورکي گناہ خاص خاص خلق کړی وی او عذاب ټول نه ورکي دا نه کوي تر هغه پوری چې دا عام کسان گناہ په خپل منځ کې اوویني او دی دا حقی پا نمانی کولو بانی قادر وی او نمانی کئی نو چه دا کارو کی چه مداحنت دے او نهی عن المنکر پری دی اگر چه دی پا خلا گناہ نکئی نبیا با اللہ تعالی دے دی خاصو کسانو دے جرم سزا عام الامور کئی نو دا دے تفسیر دے دی آیتو او یاد کے اغا زمانہ چی تاسو لگوے او کمزوری ہوئے بزمکہ کے او یردے دینا چی اوبا تختی تاسو خلق نزے ورکو تاسو تا او طاقت ورکو تاسو تا پا خپل مدد مانی او رزق ورکو تاسو تا پاک او ورکو تاسو تا پاک خوراکونا رزق ورکو تاسو تا رزق ورکڑے او تاسو تا منت تو یہ باتی دا حلال و سیزنو دید پارا چی شکر ادا کے اے حق کسانو چی چا ایمان روڑے دے خیانت مکوے دا اللہ و رسول سره یعنی دا اللہ و رسول دا احکام خلاف ورزی مکوے او خیانت مکوے دا خپل امانتونو بلکہ امانت کی دا امانت حفاظت کوے او حال دا جی تاسو پوئی گئے او پوئی شے چھ مالون استاسو اولاد استاسو عزمائش دے او اللہ پاک چھ دیشتے اغسر اللہ اجر اے ایمان والو کتاسو یری گئے دا او یری گئے دا اللہ نا او پرہیزگاری شروع کئے نو درب کی تاسو تا فرقانن غلبہ پا کافر بانے اور دیم مانا دادا چھے درب کی تاسو تا فرقانن پوہا او علم پا تقوی علم ہم زیادی گی اپا تقوی بنی غلبہ ہم ملاوی گی یجعل لکم فرقانا درب کی تاسو تا اللہ غلبہ او لری بکی استاسو نا گناہونا او معافی بو کی تاسو تا و اللہ پاک خاون دلوے فضل دے او سو وقت کی چی سازش کو ستا پا بارا کی کافرانو چی قید کی تا او یا قتل کی تا او یا اباسی تا دکلی دار الندوہ دید جرگی زیو اجراو اگر کے مشورہ اکرلا دا ابو طالب دا وفات نہ بعد ابو طالب وفات شوے ہو دا ابو طالب پر جون کے دیدہ سے اقدام نہ شکو دے کہ دی محمد سرسو کو دا چاوی چی مڑے کہے چاوی چی قیدے کہے اور چاوی دا کلی نو باسے حالتا ابلیسم دیو سردار پر شکل کی شریکو پر دی مشورہ کی نو آغا ہوئی چی کتا سکلی نا اوباس ہے نا بلز ہے کہ بے زان لڈالا جوڑا کی او کا قید ہے کئی نو دا آغا مرگیلی وزیاد چی نو قید نا برا خلاس ہے نو علاج داد چی مرے گئے بیا یرا راغلا چی ددخو قبیلہ دا بنو حاشم نو کدے مرکو نو بنو حاشم با بدل آخلی نو دا آغی سر بزمونگا جنگ جوش د تجویز دا پیش شو دا تجویز پیش شو چې د هرې قبیلې نه ځوانان منتخب کړي او دا هغه د کور نه چاپېره شي چې راوځي نو په شریکه ټول پہ حمله وکړي نو ټول قبایل به د هغه قاتلان وګرځي او د ټولو قبایلو مقابله بنو هاشم ته ګرانه ده نو آخر کار دیبا پا دیت منی راضی شی او ټول قبائل با لگی لگی پیسی را غنڈی کیا و پویا رو نشی و دیت پیور کی نو بنو حاشم سرا دا دشمنی نبا بچ پاتی شی او کدی یو ایک قبیلی سرے حملہ ہو کی نو بنو حاشم با داغی قبیلی سرے جنگ کئی بیا او دا تمام قبائل و مقابلہ باغی تگرانوی نو مجبوراً با راضی شی پا دیت منی چنانچہ داسی یو دستا او وفا گسانی تیار کرل او دا رسول اللہ دا کور محاصرے اکرل دا ہر قبیلی کسان پکی شامل ہو لیکن نبی علیہ السلام تا اللہ حکموں کو چھوزا و روان چا دی نیتا دا سنشیوے لے نرا اوت او نبی علیہ السلام دی طرف تا یو خاورا اکر زولا اوی شاہت الوجوہ مخون دی دی اللہ خراب کی روان کی نو دی خدای اراده کانا کرد اگر کوئی نشو او رسول اللہ او تو دی اولارو چا پیرا او ابو بکر سر خود مکی نمشورہ کری وقت او خود تیار ناس تو نو آگا دشپی ورا گئے او لار اللہ دشپی بغار سور کی پناہ حاصل کرا او پا دنی مرد بنی روان شو او پا مدینه تا بخیر و آفیت برسد او پا لار کی لولی واقعات شوی دی نو اغیت اللہ اشارہ کری دا ویم کرونا او دی تدبیر کو استاد وجلو ویم کر اللہ او تدبیر کرے اللہ پاک استاد بچ کولو اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کو ان کے دے سوق کے چلوستیشی پا دیبا نزمونگ آیتونا ندیوئی چمونگ واور دل او که زمونگا ارادہ شوئے وے نمونگ با لقلنا مثل حاضا مونگ با کرے وے پا مثل دی خبرو دا سی خبر غزم کولش ندی دا خبری دا قرآن مگر در غدن قسی دا پخوانو خلق دی او سو وقت کے چھ اوید بھی چھ یا اللہ کدا قرآن حق وی ستا دا جانبنا نو او اروا پا منگ با نکانی دا اسماننا او یا راو علم تا عذاب درناک مطلب دا چھ حق نہ دے کنی منگ با نکانی ولی نوری گی اللہ جواب ورکی نہ دے اللہ پاک چہ عذاب ور کی دیتا اور تپاغی کیے او نہ دے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم او نہ دے اللہ پاک ارادہ کو ان کے ذریعے چہ عذاب ور کی دیتا اور تم موجود پاغی کی او نہ دے اللہ پاک عذاب ور کو ان کے دیتا اور حال دائی چہ دی مخنا ہوا گی مطلب اس سے کہ ترسو پوری پا مکہ کی پیغمبر موجود دے او یا مستغفرین یعنی مومنان موجود دی نو اللہ عذاب نہ راولی دانت تا مستحق نہیں خو پیغمبر لا تبلیغ گئی دا پیغمبر مرگری موجود دی دا اللہ نہ بخنا غواری نو داغی دا وجن اللہ تعالیٰ پا مکے والو عذاب نہ راولی چنانچہ کل نبی علیہ السلام ہجرت کو او صحابہ ہجرت کو نو آخر کار پدی ون قحط سالیم راغلی وا بیا دا بدر واقع پی خشوا او بیا دا واقعات پی خیدل پی خیدل حتی چه مکہ معظمہ پا اتم کال دے ہجرت کی فتح شوا لیکن پا اغا وقت کی ذکا عذاب نہ راتو چیو پا کی رسول اللہ موجودو لا ہجرت نو کرے او دین پا کی دا اللہ نا بخن غختن کی موجود وهم يستغفرون دین مراد اغا مومنان دی چی مکہ کی اسی دل او دالا نے بخنا گفتا یعنی وفیہم مؤمنون يستغفرون وفیہم مؤمنون يستغفرون تفسیر کبیر دانا چی مشرکین دی او دا مشرکین اللہ دا وجود نا منکر خو ندی او دیم دا اللہ نا بخنا غواری نو ځکه عذاب نه ورکوي. نه د مشرک استغفار له اعتبار نشته تر څو چې هغه د شرک نه توبه ایستلې وي. بعضی مفسرین درته دا مطلب بیان کړی دی هغه عاجزان خطا شوي دي. صحیح خبره هغه ده چې کوم امام راضی کړی وما لهم او سر رکاوٹ دیدا پارا کیا عذاب بورن کی دیتا اللہ پاک او حال دادے چی دی من کئی خلق دا مسجد حرام نا او حال دادے چی دی ندی اولیاء او حق داران دا مسجد حرام. اصل حق دار او مومن دے ان اولیاء او الا المتقی ندی حق داران دا مسجد حرام یہ زاغی دو انتظام مگر پرہیزگاران لیکن اکثر دا دین نہ پوئی او ندی دی ووی چی منگا دا بیت اللہ کی عبادت کرو او طواح بے کو بربند او دا طواح پا دوران کی بے شپیلی وحل او تاری بے وحل او وی بچ دا زمونگ عبادت دے لیکن بعضی ادوان ندی پا مذہب کی دا سے خلق شتا چه بوتانو نا رازی نو تاری وحی وش پیلی وحی دا دا غیر مذہب نخلی دا دا مشرکین مکہ دا مذہب نو اللہ او دیتا بے عبادت وی دیتا بے مز وی نو اللہ دا غیر رد کئی چو ما کان صلات ندی مزونا دی ربیت اللہ پخوا کے الا مکاءن و تسلیا مگر شپیلی وحل او تاری وحل او دی دیتا مز وی دیتا عبادت وی. ابن عباس وی چه کانت قریش تطوف بالبیت عراتا او یصفقونا و یصفرونا فکان ذالک عبادتا فی ظنهم والمکاو السفیر والتصدیت التصفیق. داد ابن عباس قول دے چه تفسیر قرطبی کے نقل شوے دے او داغی مطابق میں تاتا تشریح اکرلا. دا نن کے خلق جلسوں کی تاری وہی نو اغا خکار نہ دے مکروہ دے لیکن دلی آیت مصداق نہ دے پری آیت داغا ممانعات مصابتا وا. دا آیت دا اغا تارو پبارا کی دی چا غطب آغید بیت اللہ پا خواہ کی بے مزوی دا مز دے دا عبادت دے او دا خو عبادت نگنی خو جذبہ کی راشی نتاری ہوئی نغورہ ندے خبر با دی زمان زان کو یوا چی سویل خوارم دا تلیل خبر ہوں بے باکا مفتی نیم دا غورہ ندے غورہ دا دے چی خوشحالی در بنی راشی نو اللہ اکبر ہوایا سبحان اللہ ہوایا یا بلد اللہ یا کلمہ ہوا یا چھ پاکستان دا خوشحال اظہار ہوشی دا تاری وحل دا بہترین طریقہ ندا غلط طریقہ دا مگر حرام ہم ندا مگر حرام ہم دلی ترغیب مور کوا اور ترغیب دلی ور کوا چستا پا جلسہ کی جلوس کے اللہ اکبر سبحان اللہ او دا خوشحال دا کلمات مروج شی او دا دی انسداد کوا لیکن کچا اوکو نو دیس مرتکب دا حرامو ندے دا سی بد و تا مگورا لکا چی شرابی اس کے لیوی بازی ملاب ہے دا سی پیریان راش جلکہ یو کبیرہ گناہ یو کردے سلی جو نسو کبیرہ گناہ ندا خو خشے ندے او دا آیت پی مصادق ہوا آیت غلط انتباقات مکوا ددین مراد اغا کسان دی جو رسم و رواج کئی اور لوبی کئی اور اغتا عبادت ہوئی لیکن نن زمانہ کی عرس چی کئی عرس دق عرس مثال دی لوبی کئی جراغان کئی دیوی بلئی یو جشن دے او اغا جشن تا ثواب ہوئی سوئی ثواب دائی مثال دی کہ کار اسے لوبے دے اور تو وہ تو ثواب ہوئی. یا بل مثال دے بعض صوفیان دے کہ باغی بنی حال راشی نو گڑا شروع کی اور رقص شروع کی اور اوچتیږي او راخلاصيږي وې دې باندې حال راغلي الله تعالی سیدل دې دا آیت راغی مستاق دې اخو یو لو بداو کوي او هغه ته ثواب وې باقی دی او سری په خبره خوشاله شي او تاری وہی نو دا غلط کار دے مگر دی آیت مصداق نہ دے اور مکروہ کار دے مگر حرام او گناہ نہ دے جان کوئی کا خبر ملا سے مجھے بے عزت لگی آئی کہ نا اگر کو آیت کا بچا صادق نہ صادقی غروانی بے شک آغا کسان چی کافر شوی دی خرچ کئی دا خپل مالونا چی منع کی خلق دا اللہ دلا رہنا زر دے چی دی و خرچ کئی دا مالونا پا گناہ کے او بیا و وی دا خرچونا علیہم پا دی بانے